Zabezpieczamy ekran. Zabezpieczamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie awarii energetycznych po wichurach. Ten wieczór bez prądu spędzają mieszkańcy 38 tysięcy domów. Pożar ogromnej hali magazynowej w Gościcinie na Pomorzu. Ogień udało się częściowo opanować. Brytyjska premier powinna już dotrzeć do Strasburga. Ma rozmawiać o umowie brexitowej z szefem Komisji Europejskiej. Bez prądu jest nadal 38 tysięcy domów. Po wichurach trwa naprawa uszkodzonych sieci energetycznych. Ciągle jeszcze dużo, no ale już znacznie mniej niż rano. Przypomnę, że to było około 400 tysięcy odbiorców bez prądu. Cały czas naprawy trwają, ale trudno mi w tej chwili jeszcze powiedzieć, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte. To Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Większość awarii jest w województwach śląskim i małopolskim. W województwie opolskim energia elektryczna po wichurach nie dociera do 2,5 tysiąca odbiorców. Z powodu silnego wiatru od piątku Straż Pożarna miała 11 tysięcy interwencji. Głównie usuwali powalone konary drzew, a także zabezpieczali uszkodzone dachy. Teraz strażacy walczą natomiast z pożarem w Gościcinie koło Wejherowa na Pomorzu. Częściowo udało się opanować ogień. Pali się hala o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Jest to trudne działania gaśnicze ze względu na zagrożenie zawalenia się konstrukcji dachowej. Strażacy nie wchodzą do środka. Działania gaśnicze są prowadzone z zewnątrz. Materiały tekstylne są bardzo łatwo palne, także są to trudne działania. Relacjonował Mirosław Kuraś ze Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Poseł PiSu z zarzutami został zawieszony w prawach członka partii. Poinformowała o tym rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Chodzi o Piotra O. Prokuratura postawiła mu zarzut dotyczący kupna prawa jazdy i posługiwania się nim. Sprawa dotyczy lat 2011-15. Wtedy w starostwie w Biłgoraju miała działać grupa pod przewodnictwem Krzysztofa L. z Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. Urzędnicy mieli brać od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych za załatwienie prawa jazdy. W czerwcu 2018 roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Piotra O. do odpowiedzialności. Później poseł sam zrzekł się immunitetu. Warszawska deklaracja LGBT+ nie jest oparta na obowiązujących w Polsce przepisach prawa, tak mówi rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. W TVP Info stwierdził, że program nauczania w szkołach opracowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nie władza samorządowa. Deklaracja pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego póki co nie jest aktem prawnym. Nie wiemy, w jakim trybie została powołana, podpisana. Znamy tylko efekt. Poza tym jest ona na dużej dozie ogólności, z której na szczęście pan prezydent już dzisiaj zaczął się wycofywać. Apeluję do pana prezydenta o spotkanie. Mam nadzieję, że do takiego spotkania może nawet dojdzie. Niekoniecznie musimy wymieniać się samymi dokumentami, na które oczywiście oczekuję. Kwestią jest wyjaśnienie o trybie dla samorządu, ponieważ samorząd w polskim systemie edukacji nie ma wpływu na treści, jakie są przekazywane. W zeszłym miesiącu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał warszawską politykę miejską na rzecz społeczności LGBT+. Karta zakłada działanie w różnych obszarach, m.in. w edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole. W sprzeciwie wobec deklaracji Fundacja Mamy i Taty powołała Stowarzyszenie Ruch 4 marca. Zleciło ono sporządzenie opinii prawnej, która wskazuje, że karta LGBT+ narusza konstytucję. Brytyjska premier już w Strasburgu. Theresa May pojechała na rozmowę z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. Wcześniej, jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, politycy rozmawiali ze sobą telefonicznie. Spotkanie dotyczące Brexitu powinno rozpoczynać się właśnie teraz. Mimo sceptycznych głosów w Brukseli mówi się ostrożnie o nadziei na przełamanie impasu. Jutro w brytyjskim parlamencie głosowanie nad umową w kształcie proponowanym przez premier May. Jeśli nie uda się jej przegłosować, to będą kolejne dwa głosowania. A teraz zaglądamy za ocean, a konkretnie do amerykańskiego budżetu. Biały Dom pokazał wstępnie swoje propozycje. Wśród nich jest dalsze zwiększanie wydatków na obronność. Jest też plan odchudzania administracji, żeby zmniejszyć rosnący deficyt finansowy. Na co amerykański rząd chce wydawać pieniądze, to wie nasz korespondent w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Nie uwzględniając wydatków wojskowych, Donald Trump proponuje cięcia budżetowe na poziomie 9%. Najbardziej mają one dotknąć Agencję Ochrony Środowiska, której budżet miałby zostać zmniejszony o 1/3. Prezydent USA chce także zredukować budżety Departamentów Transportu, Mieszkalnictwa i Edukacji. Biały Dom tłumaczy, że proponowane cięcia pozwolą wygospodarować fundusze na inne priorytety, w tym na inwestycje w infrastrukturę. O 5% miałby także wzrosnąć budżet Pentagonu. Prezydent Trump chce także, aby Kongres przeznaczył 8 600 000 000 dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Środki te pozwoliłyby na utworzenie nowej lub wzmocnienie obecnie istniejącej bariery na długości 1160 km. Przygotowany przez Biały Dom projekt budżetu ma przynieść w ciągu 10 lat oszczędności w wysokości 2 700 000 000 dolarów. To odpowiedź na rosnący deficyt państwa po wprowadzeniu przez republikanów obniżki podatków dla firm i osób fizycznych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Lider nie lubi poniedziałków. Przed tygodniem porażka w Lubinie z Zagłębiem, a dziś remis. Lechia Gdańsk traci cenne punkty, choć wciąż jest liderem. Gdańszczanie zremisowali z dzielnie spisującą się Wisłą Płock. Nawciarze prowadzili od 52 minuty po golu Alana Urygi, a od 62 musieli radzić sobie w 10, po tym jak drugą żółtą kartkę ujrzał Grzegorz Kuświk. Lechia zremisowała z rzutu karnego, podyktowanego za wątpliwy faul na Arturze Sobiechu. Jedenastkę wykorzystał Flavio Paixão. W tabeli Lechia ma już tylko 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, Wisła Płock na przedostatnim miejscu. W ligach zagranicznych występują Polacy. W Niemczech w Bundeslize Fortuna Düsseldorf gra z Eintrachtem Frankfurt. W podstawowym składzie Fortuny mecz zaczęli Marcin Kamiński i Dawid Kownacki. Ten drugi opuścił jednak boisko w 17 minucie z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego. We Włoszech w Serie A pierwszy mecz na ławce trenerskiej Romy Claudio Ranieriego, który zastąpił zwolnionego Eusebio Di Francesco. Rzymianie podejmują na stadio Olimpico Empoli z Bartłomiejem Drągowskim w bramce jest 1-1. W hokeju na lodzie to już czas półfinałów. W pierwszym meczu pomiędzy Tauronem GKS-em Katowice a Komarch Krakowią górą pasy. Wygrały 3-2. Wynik tym bardziej godny pochwały, bo Krakowia przegrywała 2 bramkami. Pokazaliśmy charakter, przyznał Damian Kapica. To był mecz walki. Wróciliśmy na pewno z dalekiej podróży, bo przegrywaliśmy 2-0. Pokazaliśmy, że drużyna ma charakter i potrafimy sobie radzić w trudnych chwilach. Na pewno to zwycięstwo doda nam pewności siebie w tej rywalizacji i cieszymy się, że przełamaliśmy Katowice na ich lodowisku. Musimy grać swój hokej, bo jeśli gramy swoje, to na pewno jesteśmy lepsi od Katowic. Kolejny mecz pomiędzy tymi drużynami 14 marca w Krakowie. A skoczkowie narciarscy są już w Lillehammer i mają za sobą prolog przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. Zobaczymy w nim 5 Polaków. Dziś najlepiej skakał Kamil Stoch, który zajął 8 miejsce. Najdalej skakali jednak japońscy bracia Kobayashi, a pierwsze miejsce zajął ten starszy, Yunshiro. Liderem cyklu Row Air pozostaje Robert Johansson, drugi jest Ryoyu Kobayashi, a najlepszy Polak to Kamil Stoch, który jest 10. Jutrzejszy konkurs w Lillehammer o godzinie 17. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie. Tam też jednak możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 4 na północy Mazowsza i na Podlasiu do 1 stopnia nad morzem. Jutro dużo chmur, miejscami słabe opady śniegu, a lokalnie deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 0 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I są z nami pani Berenika Kowalska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień artystka, dobry. Malarka. I pan doktor Jerzy Luty, filozof, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry. I będziemy rozmawiali na fascynujący temat. Sam tytuł tej książki jest zadziwiający. Instynkt sztuki. Instynkt sztuki. Instynkt to może być, nie wiem, jakiś doboru płciowego, czy coś, a instynkt sztuki zaraz. No, spróbujemy o tym porozmawiać. Wyszła teraz książka, no, bardzo ważna. Chyba 10 lat temu się pojawiła, prawda? Coś takiego. Długa tak, czekała na Polskę. Anglojęzyczne okazało się w 2009 roku. Pan Jerzy Luty ją przetłumaczył i to jest bardzo ważna książka Denisa Datona. I ona ma dziwne, bardzo takie zakończenie. No nic, zaraz o niej porozmawiamy, ale najpierw może włączmy taką, posłuchajmy takiej oto muzyki. Jak włączyłem tę muzykę mojej wnuczce, to ona powiedziała, co to takiego, dziadku? A ja mówię, no co to, elfy. Ona mówi, a elfy. To posłuchajmy elfów. Czyli Nowi Singers i to jest czwarte preludium Chopina. I teraz kontekst. To jest książka Datona, się pięknie kończy. Ona jest znakomicie napisana, jest porywająca po prostu i znakomita, ale no spróbujmy, zresztą najpierw ta końcówka. Książka powinna być znakomity, te pierwsze zdanie znakomite ostatnie i te ostatnie zdania odczytam. Pochłonięcie przez krzykliwe media i błyszczące gadżety naszej codzienności zapominamy, że pozostajemy w ścisłym związku z prehistorycznymi kobietami i mężczyznami, którzy jako pierwsi odnaleźli piękno w świecie. Ich krew płynie w naszych żyłach, ich instynkt sztuki jest naszym instynktem. No i teraz jak słuchamy tego i słuchamy i czytamy o tych prehistorycznych kobietach i mężczyznach, to mnie się wydaje, że to jest tak olbrzymia przepaść, że opowiadanie o instynkcie sztuki jednak, no nie wiem, czy to jest do końca przekonujące. Panie Jerzy, jak pan zaczyna? No rzeczywiście w tych swoich analizach Denis Daton, autor Instynktu Sztuki, sięga do naszej prehistorii, czyli tych czasów, kiedy nasi przodkowie przemierzali afrykańską sawannę i no, znacznie różniły się te warunki życia od tych, w których dzisiaj żyjemy, i prawdopodobnie część tych adaptacji ewolucyjnych, które wykształciły się w tym czasie, no niekoniecznie sprawdzają się już w dzisiejszych czasach. Ale teza jest taka, że no, tytułowa, że istnieje instynkt sztuki, prawda? I to jest próba stworzenia właśnie nowej dyscypliny estetyki ewolucyjnej, co brzmi dość karkołomnie, no bo jakoś nam to nie pasuje. Nie wiem, czy to słyszeliśmy teraz. Znaczy, Chopin, Wukonie, Nowicinga, czy jakimkolwiek inny. Czy to jakoś odnosi do tej prehistorii, do Darwina? To znaczy, rzeczywiście Daton jest prekursorem takiej nowej dyscypliny w obrębie estetyki filozoficznej i teorii sztuki, czy estetyki ewolucyjnej. Główną tezą tej teorii jest to, że prawdopodobnie sztuka lub zachowania artystyczne mogły mieć wartość adaptacyjną w takim biologicznym sensie. Czyli co to znaczy wartość adaptacyjna? Znaczy, pomogły naszym ewolucyjnym przodkom przetrwać w trudnych czasach właśnie prehistorii. To ja się przygotowałem, znajdując, zaraz pani Bernika zabierze głos, ale przygotowałem się, znajdując dwa wiersze. Jeden jest bardzo znany, drugi może trochę mniej. Ten wiersz bardzo znany to jest bajka La Fontaine'a, Konik Polny i Mrówka. Konik Polny artysta, a Mrówka to jest taki skrzętny gospodarz. No i proszę bardzo. Niepomny jutra, płochy i swawolny, przez całe lato śpiewał konik polny. Lecz przyszła zima, śniegi, zawieruchy, gorzko zapłakał biedaczek. Gdybyż choć jaki robaczek, no i dalej mniej więcej wiemy, prawda? No artysta nie zadbał o swój los, zmarnował zasoby, więc a Mrówka sobie świetnie poradziła, okazała się sknerą i nie ugościła konika polnego. Więc właściwie wygląda na to, że jednak z tą wartością adaptacyjną sztuki to też może być jakaś flipa. Pani Berniko, co pani powie? No ja myślę, że ogólnie chodzi o to, że tak jakby sztuka i ten instynkt tej sztuki, on pomógł nam w ogóle przetrwać. I mi się wydaje, że to jest tak, że artyści... w ogóle jako artysta na przykład, mi to, że tworzę, pomaga w życiu. Chociażby to. Więc... to już jest jakaś taka... No tak, ale to jest zupełnie co innego. To nie jest chyba rozmowa na poziomie Darwina i adaptacji takich, no przetrwać, rozprzestrzenić geny, czy przetrwać w sensie takim, że no nie wiem, rozwijać się intelektualnie i duchowo. To jest zupełnie inna rozmowa. Czy nie mam racji? To znaczy, wydaje mi się, że tutaj kwestia jest taka, czy tak rozumiem z tej bajki, czy zachowania praktyczne mają przewagę nad, powiedzmy, trwonieniem czasu na coś, no tak, powiedzmy, mało praktycznego, no jak właśnie, tworzenie tak, sztuki. Tak, tak. No więc taką tezą estetyki ewolucyjnej jest to, że te zachowania artystyczne mogły mieć też wartość adaptacyjną. No i takim, jako? No tutaj mamy kilka możliwości. Przede wszystkim no, mogły pomóc w takim bezpośrednim radzeniu sobie z różnymi sytuacjami traumatycznymi w tej prehistorii. Na przykład, no nie wiem, zdarzało się jakaś katastrofa w postaci, nie wiem, na przykład jakiejś, nie wiem, ataku drapieżników albo jakiejś wojny międzyplemiennej. I ci prehistoryczni ludzie sobie z tym radzili właśnie w taki sposób, że na przykład wykonywali różnego rodzaju właśnie zachowania artystyczne, które ich jakby... A nie powinni po prostu wtedy uciekać, schować no się, to jeżeli w efekcie... A traumę chyba po... Znaczy, jakby w ten sposób radzili sobie jakby z konsekwencjami tych zdarzeń, na przykład poprzez wspólny, nie wiem, taniec jakoś poprzez taką, który wzmagał, jak gdyby to zachowanie wzmagało ich spójność w obrębie grupy, co pomagało im jakby przetrwać. Wydzielały się endorfiny i oni byli w stanie sobie poradzić jakby psychologicznie z tą sytuacją. Czyli taka hipoteza dotycząca bezpośredniej wartości adaptacyjnej sztuki. Natomiast wydaje się, że Daton tutaj bardziej się też skłania do takiego twierdzenia, że sztuka jest tworzona przez artystów od czasów prehistorycznych aż do dziś, jest pewnego rodzaju pokazem sprawności samego artysty. I tak też odczytujemy jego dzieła poprzez pewną... Jak po niemiecku mamy die Kunst, prawda, że to jest Kunst. Tak, to jest Kunst, to jest jakaś biegłość, wirtuozeria, która jest właśnie sygnałem właśnie sprawności tego, który tą sztukę tworzy. I w tym sensie można to również wytłumaczyć w tych kategoriach ewolucyjnych darwinowskiego, no dobrze, ale... doboru właśnie płciowego. No tak, tylko że ta sprawność może się pojawiać na różnych bardzo polach ludzkiego działania. Oczywiście, oczywiście. Natomiast sztuka jest na pewno jednym z bardziej powszechnych sposobów właśnie pokazywania tych zdolności i prezentowania ich od czasów prehistorycznych. No to dobrze, to może zacznijmy jeszcze z innej strony. On zaczyna, Datan zaczyna. Ta książka jest napisana w sposób wirtuozerski. Jestem pełen podziwu dla jego kunsztu pisarskiego i on tam i dla pańskiego kunsztu tłumacza. I tam jest, zaczyna się od takiej opowieści o dwóch malarzach rosyjskich, radzieckich Żydach, którzy emigrowali, uciekli ze Związku Radzieckiego, znaleźli się na Zachodzie, zrobili karierę, jeden się nazywał Komar, drugi Melamit i oni stworzyli taki, nazwijmy to, użyjmy tego słowa, którego nie lubię, projekt, jak to się nazywało? America's Most Wanted. America's Most Wanted, czyli najbardziej poszukiwane obrazy Amerykanów, amerykańskie, prawda? I oni zrobili nawet badania, odnieśli się do gustów, potocznych gustów Amerykanów. Zresztą potem robili te eksperymenty w różnych innych krajach i namalowali takie obrazy, których oczekują ci Amerykanie, Polacy, Francuzi i tak dalej, i tak dalej. I to może powiedzmy o tych obrazach i potem może pójdziemy dalej. Pani Berenika, jak one wyglądały? No to było coś takiego, że oni zrobili jakieś statystyki z tego, co kojarzę i spytali się tych Amerykanów, co oni by najbardziej chcieli oglądać na tych obrazach. I się spytali i Amerykanów, i tam chyba w 10 jeszcze innych krajach. Też było w ogóle w Polsce przeprowadzany ten projekt. Tak, była wystawa na zamku. Tak, i oni w ogóle się spytali, czy co oni by chcieli oglądać na tych obrazach. I oni to namalowali w takiej XIX-wiecznej stylistyce, czyli takiego realizmu XIX-wiecznego. No i tam Amerykanie chyba powiedzieli, że chcieliby oglądać kogo? George'a Washingtona. Jakieś tam dzieci bawiących się chyba i jelenia, który gdzieś tam... gdzieś jest w krajobrazie, no i ogólnie... I że była woda, tak, i taki krajobraz typu parkowego, powiedzmy. Tak, najważniejsze właśnie jest to, że prawie każdy naród powiedział, że chciałby oglądać właśnie taki krajobraz, gdzie jest otwarta woda, jakiś taki duży przestrzeń z otwartą wodą i w ogóle w chłodnych tonacjach, jakichś w niebieskich takich barwach. I tylko się zmieniały tak naprawdę postacie, które tam występowały. W Polsce był Jan Paweł II, a w Ameryce Washington. Tak, prawda? W ogóle w Polsce była naga kobieta na polu i Jan Paweł II na nartach w tle. Tak, to jest zabawne. Krajobraz taki właśnie parkowo-sawannowy. Tak, tak. Tak, natomiast ważne były te pytania o kolorystykę i tutaj zawsze wygrywał kolor niebieski w każdym kraju, gdzie przeprowadzano to badanie. Drugim kolorem był zielony i oni w ten sposób to namalowali, że procent tych odpowiedzi odpowiadał procentowej zawartości danego koloru na tych obrazach. Natomiast ciekawe było jakby wytłumaczenie, które tutaj Datan nam przytacza. On nie jest jakby autorem bezpośrednio tego wytłumaczenia, on pochodzi od psychologów ewolucyjnych. Mianowicie, że ta uniwersalność tych gustów estetycznych po prostu odpowiada takiej naszej naturalnej skłonności do krajobrazu sawannopodobnego, a to z kolei nas wiedzie do wytłumaczeń ewolucyjnych, mianowicie do słynnej hipotezy sawanny, że to był taki, sawanna była takim środowiskiem, w którym ewoluował nasz gatunek i ponieważ była środowiskiem bardzo przyjaznym nam, w związku z tym zapisała się, powiedzmy, z ciepłymi głoskami w naszej ewolucyjnej pamięci. Natomiast... Ale pani nie maluje takich obrazów przecież. Tak, ja nie maluję. Z gołą babą i z Janem Pawłem II na nartach. No więc właśnie, no więc to też, to coś tam może i tłumaczy. Ale takie chyba się kupują. Tak, mimo wszystko. Ale właśnie tam pisało takiego, że... Ale droższe są obrazy Rembrandta i Picassa jednak, gdzie nie ma takich właśnie historii. Ale właśnie w tej książce jeszcze on właśnie ciekawą rzecz a propos tego projektu napisał, że właśnie te obrazy się tak naprawdę nie nie podobały na koniec, bo on w ogóle powiedział, taki przykład dał, że jakbyś się spytał Amerykanina, jakie jedzenie najbardziej lubisz, to tam były frytki, hamburger, czekolada i lody, i jakbyś stworzył jedno danie, nie wiem, frytki o smaku lodów, to by było niezjadliwe. Mhm. I te obrazy tak naprawdę też są niezjadliwe do oglądania, bo są właśnie kiczowate. Ale to pani mówi z perspektywy artystki. Znaczy, nie powiedział, że one są niezjadliwe, natomiast no, są dosyć popularne. Tak? No więc właśnie, dlatego... Są na przemysł kalendarzowy. To, co ten Daton mówi, to tłumaczy takie obrazy, natomiast nie tłumaczy Rembrandta, nie tłumaczy Weroniki Kowalskiej, nie tłumaczy ekspresjonizmu brutalnego, nie tłumaczy jeszcze bardzo innych wielu rzeczy, prawda? Z prostej przyczyny. No z jakiej? Daton jako ewolucjonista i też całe to jego podejście do estetyki ewolucyjnej odnosi się do takiego dosyć szerokiego zakresu sztuki. To znaczy, on przede wszystkim mówi o, traktuje sztukę w tym takim, powiedzmy, ciągu czasowym od czasów prehistorycznych, od czasów plemion zbiera człowieckich. Natomiast sztuka wysoka to jest twór naszej cywilizacji tak naprawdę. Mhm. Przez większość trwania historii naszego gatunku człowiek żył w zupełnie innych warunkach niż takie, które nas otaczają obecnie. I ta główna teza estetyki ewolucyjnej i psychologii ewolucyjnej w ogóle jest taka, że te nasze umysły są wciąż sawanniane, dlatego że te kilkadziesiąt tysięcy pokoleń to był czas, kiedy te adaptacje ewolucyjne się wytworzyły i my ciągle jak gdyby jesteśmy na tej sawannie troszeczkę. I potem weszła kultura i zrobiła swoje. A potem weszła kultura i w ewolucyjnym czasie to jest bardzo krótki okres czasu. To nasza cywilizacja, nawet kilku tysięcy lat, to jest właściwie to jest kilka sekund. No dobrze, ale teraz może byśmy się zastanowili nad tym, która sztuka jest instynktowna, a która jest mniej instynktowna. To jest bardzo ciekawe, co on tam pisze. To znaczy, mnie się wydaje, dosyć krytycznie to czytałem, chociaż jestem, jak mówię, pod wrażeniem jego swobody, też elokwencji niezwykłej, erudycji. Ale może to jest tak, że ta sztuka instynktowna to jest właściwie sztuka słowa. Bo jeśli chodzi o język, no to jest adaptacja. W sensie darwinowskim? Oczywiście, mowa jest adaptacją ewolucyjną. No to, na to wiele rzeczy wskazuje. Dzieci małe nie uczą się mowy, tylko po prostu ją nabywają. Tak? Nie uczą się jej tak, jak się uczą innych kulturowych czy takich zdolności jak pisanie czy czytanie. Mowę się nabywa, co jest dowodem na to, że jest to ewolucyjna adaptacja. Natomiast opowiadanie historii, bo o tym też Daton sporo pisze, bez wątpienia miało dosyć istotną funkcję adaptacyjną i prawdopodobnie spośród wszystkich rodzajów sztuk, jako jedynej tutaj, on cytuje też Stevena Pinkera, który też o tym mówi, że opowiadanie historii, storytelling, najprawdopodobniej miało funkcję stricte adaptacyjną, to znaczy pomogło tym naszym. To właśnie może powiedzmy teraz jeszcze, to miał pan swoją solówkę i niech pan powie, co to zmieniło, na czym to polega, na czym polega ta adaptacja i potem spróbujemy pójść dalej. No to jest storytelling, co właśnie dawał naszym przodkom na sawannie. No, wydaje się, że opowiadanie historii jest możliwe, jakby pomagało naszym przodkom w radzeniu sobie jakby z taką otaczającą rzeczywistością. Jest to możliwe dzięki, było możliwe dzięki takiej zdolności naszej do oddzielania doświadczenia fikcyjnego od doświadczenia rzeczywistego. I te nasze podróże w światy wyobraźni, które urzeczywistniają się w opowiadaniu historii, miały funkcję adaptacyjną z kilku względów. Tutaj Daton wymienia trzy takie podstawowe funkcje tego zachowania. Po pierwsze, funkcję stricte informacyjną. O wiele łatwiej coś zapamiętać, jeżeli jest opowiadane, wplecione w jakąś historię. Więc informacje dotyczące zagrożeń, dotyczące tego, jak radzić sobie w kontaktach z otoczeniem i tak dalej. Drugą taką funkcją opowiadania historii i podróży w wyobraźni to jest symulowanie potencjalnych sytuacji, które nam się przydarzają w życiu. No, znamy to z doświadczenia codziennego, że może wyobrażamy to, sobie... Może to na sucho sprawdzić, prawda? Tak, oczywiście. Nie ryzykując życiem. Tak, nie ryzykując życiem i taką symulacją sobie dopomóc. A trzecia? A trzecia funkcja to oprócz tej funkcji informacyjnej i tej symulacji. Funkcji symulacyjnej, to była, to jest nasze, to o tym też pisze Steven Pinker, to jest wzmaganie naszej empatii w stosunku do innych ludzi. Znaczy, czytanie czyjejś historii. Grupowej, tak? No to jest jakby taka pogłębianie tej naszej zdolności do wyobrażania sobie, że ktoś ma inny punkt widzenia, że prezentuje inne poglądy. No więc właśnie, więc tutaj to się wydaje oczywiste, że to taką sztuką, gdzie jest instynkt rzeczywiście, że działa i można to łatwo dosyć spostrzec, no to jest sztuka słowa, to jest sztuka opowieści, prawda? Mm-hmm. Natomiast jakbyśmy się odnieśli do malarstwa, no to właściwie, no to co to daje? No tutaj... Mało przekonujące jest to, co państwo powiedzieli do tej pory. Pani Bereniko, czy pan Jerzy? Pan Jerzy Dutyn. No tutaj Daton odwołuje się też do twórczości takiej antropolog Ellen Dissanayake, która wyszła z bardzo oryginalną koncepcją, mówiącą o tym, że powiedzmy prasztuka, która była tworzona przez naszych przodków, wynikała z takiej naturalnej naszej skłonności do pozostawiania znaków po sobie, do oznaczania otoczenia. Czyli takiej czynności, która nie miała charakteru symbolicznego czy symbolizującego, ale była po prostu taką naturalną skłonnością do oznaczania otoczenia, w którym się żyje, do upiększania tego otoczenia, bez wartości symbolicznej, bez jakby dodatkowych znaczeń, które tutaj być może należałoby nałożyć, co zresztą antropolodzy bardzo często czynili. Natomiast prawdopodobnie było to coś takiego presymbolicznego bardzo. Ale czy to nie jest tak? Bo jeszcze tutaj wyczytałem taką oto rzecz, bo to on sięga do Darwina, ten autor, czy Denis Dutton, i mówi tak, że to jest właściwie... No malarstwo to jest właśnie pawiogon, prawda? To znaczy zainteresowanie, to ma być sexy, mówiąc krótko, że malarstwo się wywodzi z zalotów, tak? Że to jest z pokazu. No więc właśnie, to jest właśnie to. A czy to nie jest to uproszczenie jakieś nadmierne? Znaczy, to Dutton rzeczywiście mówi coś takiego, że my jesteśmy na przykład artystami po to, żeby być bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych partnerów. Ale też na przykład w hierarchii społecznej. Tak, że tam bycie właśnie artystą i tak dalej. On mówi, że to ma się lepsze geny, bo jest się na przykład tam, umie się coś pokazać, przytworzyć, ma się po prostu skille takie do tworzenia. Skille? No, czyli że umiejętności do zrobienia czegoś. Natomiast ja nie wiem, czy się z tym zgadzam tak naprawdę, właśnie. A to nawet mogę powiedzieć taką, czy to jest coś, co, czy bycie artystą sprawia, że nie wiem, jest lepiej znaleźć partnera, czy coś takiego, no to... To różnie bywa. Bym właśnie, nasza kultura akurat jest chyba taka, że niekoniecznie to jest... Znaczy ja bym tutaj, Dutton wydaje mi się to... jakby troszkę od innej strony jeszcze analizuje. Znaczy, wyobraźmy sobie, że w tej grupie zbieraczy łowieckiej są naprawdę bardzo poważne wyzwania adaptacyjne, tak? Jak sobie poradzić z bardzo prostymi czynnościami, jak właśnie przetrwanie. I ktoś, kto radzi sobie z tymi czynnościami, oprócz tego może uprawiać coś tak bezużytecznego jak sztuka. Aha, że ma zasoby. Jest postrzegany jako ktoś, kto po prostu radzi sobie. Znaczy, on jest w stanie przetrwać, a oprócz tego jest w stanie marnotrawić swój, prawda, wolny czas na coś tak bezużytecznego i tak, powiedzmy, właśnie polegającego tylko na pokazie bezużytecznych zdolności. No jest to bez wątpienia sygnał pewnej sprawności, prawda? Takiej, to prawda. Która wykracza poza tą sprawność tych, którzy się nie podejmują takich działań. A to prawda, rzeczywiście. To nawet miałoby sens, tylko co się dalej dzieje? No znowu jest, myślę, że ta koncepcja estetyki ewolucyjnej, być może tutaj to jest ciekawe i jakoś to tłumaczy, tę prahistorię sztuki, prahistorię, natomiast jednak sobie chyba nie radzi z tą wysoką sztuką dzisiejszą, prawda? Tak mi się wydaje. No bo on nawet próbuje tutaj sięgać do, próbuje tworzyć takie, określać wyróżniki tej wysokiej sztuki. I mówi o złożoności, mówi o poważnej zawartości tematycznej, mówi o zamyśle, czyli wizji moralnej, i mówi o dystansie, no takie ma cztery. No to właściwie to jakoś niekoniecznie wynika z tego, o czym mówiliśmy. No jest za duża przerwa po prostu. O ile ta estetyka ewolucyjna sobie być może radzi z tym początkiem, no to nie radzi sobie z tym, co jest teraz, prawda? Znaczy, on też w ogóle mówi o tym z takim, że ta sztuka w ogóle wyzwala w nas emocje i w ogóle wyzwolenie emocji jest też takim czymś, co tak jakby... Wskaźnikiem ewolucyjnym. Tak, wskaźnikiem ewolucyjnym, czyli tak jakby bo jego taka, jedna z głównych tez jest taka, że właśnie sztuka poprzez emocje i zrozumienie drugiej osoby, czyli poprzez zrozumienie trochę tak jakby artysty, jest adaptacyjna, bo się... tak? Dobrze mówię? No tak, że dzieła sztuki są taką troszkę, kontemplacja dzieł sztuki jest podróżą do umysłu artysty. Tak? No właśnie, to ja mam znowu, ten zawód mi chyba charakter popsuł, bo ja się ciągle czepiam, ale tutaj mam wątpliwość. No bo są, sięgam do tych największych artystów. No i na przykład są tacy artyści jak Chopin, no, jego preludium nadawaliśmy na początku w wersji Novi Singers. No to był szlachetny, piękny człowiek. No to jest bardzo ciekawe spojrzeć w umysł takiego człowieka. No ale na przykład taki Wagner, to był okropny facet. I teraz właśnie, co mnie obchodzi jego umysł? To jest raczej, no nie był zbyt sympatyczny, mówiąc delikatnie. No pisał wspaniałe opery. No, ale i teraz właśnie to wgląd w umysł, nie wiem, czy to ma w ogóle sens. To raczej chyba interesuje nas to, co oni stworzyli, a nie to, jakie tam mieli umysły. No ale nawet właśnie to, że nawet pan wie, że Wagner był taki, miał taki umysł i tak dalej, co znaczy, że po przesłuchaniu jego utworów sięgnął pan jakby po historię i autobiografię. Ale to czasami może być tak, że utwory są wspaniałe i piękne, a umysł jest raczej oczywiście zabagniony. Często się prawda? Tak zdarza. Czasami się tak zdarza, nawet często, prawda? I teraz ja nie wiem, czy to... Ale nawet to nas interesuje, bo nawet my chcemy, mi się wydaje, wiedzieć, że na przykład taki artysta stworzył coś, i jakąś sztukę i właśnie jaki on był. Nawet to, że na przykład ten artysta był właśnie... był, tak jak mówimy, że nie był fajnym człowiekiem i w ogóle był jakiś beznadziejny, no to my też, to jest też jakiś kontekst. Czyli... No tak, a do tego są dzienniki, listy, wspomnienia, dzieła historyków, to niekoniecznie musimy słuchać tych oper albo koncertów fortepianowych, prawda? Tutaj mam wątpliwość co do tego sposobu myślenia. Znaczy ja w ogóle myślę, że też jest, ja się też z tym zgadzam, że nie zawsze musimy znać artysty i biografię artysty, żeby tak jakby kontemplować dzieło. Czyli tak jak, bo to by znaczyło, że idziemy do muzeum i musimy znać biografię wszystkich artystów, którzy wiszą, tak, na przykład albo to dzieło, które oglądamy, nas koniecznie musi popychać do tego, żeby czytać dzienniki i listy. No wcale nie musimy, prawda? Dobrze, a możemy jeszcze porozmawiać o innych dziedzinach sztuki, na przykład o muzyce. No bo to też jest bardzo interesujące. To jest bardzo ciekawy wywód Daltona, który pisze o pewnym paradoksie muzyki, że właściwie dlaczego muzyka powstała jako tak wysoko zorganizowana sztuka, a na przykład nie powstała taka sztuka zapachowa. Zapachy są bardziej konkretne i bardziej potrzebne do przetrwania, bardziej adaptacyjne. No i też, prawda? I nie ma sztuki zapachów, a jest na są symfonię Beethovena. No to dlaczego tak jest? To ciekawe. No tutaj podaję... jakby powód jest dosyć prosty, mianowicie chodzi o zapamiętywanie. Znaczy jesteśmy w stanie zapamiętać sekwencje dźwięków i to w dosyć jakby dużej rozległości. Pamiętamy całe melodie, nucimy je i właściwie nie trzeba zbyt wielu zabiegów, żeby jakaś melodia wpadła nam do głowy i nie potrafiła z tej głowy wyjść. Natomiast inaczej z zapamiętywaniem zapachów. Właściwie jeżeli jesteśmy w stanie zapamiętać kilka zapachów i następnie je, powiedzmy, odtworzyć, to już jest całkiem dobry wyczyn. I chyba w tej zdolności naszego umysłu należałoby upatrywać tego, że nie powstało coś takiego jak, nie wiem, symfonie zapachów, chociaż używamy takiej metafory, natomiast powstały symfonie muzyczne. No tak, ale to znowu, jak to się ma do tych adaptacyjnych talentów sztuki, prawda? Zapachy są adaptacyjne, właściwie z natury. Śmierdzi albo nie, prawda? Przeżyję, jak to zjem, albo nie. Natomiast wysokość dźwięków, no to właściwie... jest średnio adaptacyjna. Prawda? Właśnie. A jednak tutaj się rozwinęła muzyka, a tutaj tego nie mamy. No, to by może świadczyło na rzecz tezy o tym, że muzyka nie jest adaptacją, natomiast zapach bez wątpienia jest. Na przykład, no, słynna, taka bardzo często przywoływana adaptacja, zapach, czy smród gnijącego mięsa, który właściwie jest taką podstawową ewolucyjną adaptacją naszych przodków z Pleistocenu, który wykształcił się po to, żeby umożliwić im przetrwanie. Podobnie jak zapach czegoś słodkiego albo czegoś tłustego. To są takie typowe adaptacje ewolucyjne, które mają wartość przystosowawczą, taką, no, bezpośrednią, można powiedzieć, tak? Natomiast rozpoznawanie dźwięków i ich zapamiętywanie być może też było istotne z punktu widzenia przetrwania, natomiast no, prawdopodobnie nie tak istotne jak rozpoznawanie zapachów. Czyli można by powiedzieć, że niektóre dziedziny sztuki to jest adaptacja, na przykład opowiadanie fikcji, prawda? Tak się wydaje. A niektóre to jest jakiś produkt uboczny, prawdopodobnie albo wręcz produkt kultury. Produktem ubocznym innych adaptacji, albo właśnie wręcz jakimś rozwinięciem tych adaptacji w jakieś formy kulturowe. No więc właśnie, czy to teoria wobec tego nie jest zbyt ogólna i właśnie może albo niczego nie tłumaczyć, albo wszystko tłumaczyć? To znaczy, ona na pewno tłumaczy, w jaki sposób sztuka i zachowania artystyczne łączą się z pewnymi naszymi uniwersalnymi skłonnościami ludzkiego umysłu, które wykształciły się w naszej ewolucyjnej historii, że są mocno sprzęgnięte z tymi właśnie z naszymi ewolucyjnymi skłonnościami. No, na przykład nasz podziw dla biegłości i wirtuozerii. Tutaj taka cecha sztuki, którą Daton dosyć mocno akcentuje. Obecna zarówno w sztuce wielkich mistrzów, jak i w różnego rodzaju dokonaniach niezwiązanych ze sztuką, prawda? Kolejnym takim kryterium, które podnosi, jest właśnie nasza skłonność do podróży w światy wyobraźni, która nam po prostu pozwala, ale to o tym już mówiliśmy. Więc tutaj jakbym widział ten związek z naszą ewolucją. Pani Bernika, dla pani jako dla artystki to jest ważna teoria? No, ona mi Bernika mówi... Bernika Kowalska. Ta teoria mi mówi o takim uniwersalizmie człowieka tak naprawdę. To znaczy, ja to rozumiem tak, że my mamy jako ludzie jakąś taką jedną bazę, jakiś jeden taki uniwersalizm i jedną naturę, z której się wywodzimy. I że właśnie ta sztuka, którą tworzymy, jest jakoś tam dla nas ważna i istotna. To jest dla mnie istotne, dlatego że to potwierdza, że to, co robię, jest jakieś tam... Jest ważne i istotne. Ale pewnie nie tylko dlatego. No, tak. To, że sztuka występuje w każdej kulturze, jakaś forma sztuki występuje w każdej kulturze. Nie istnieje kultura, w której nie stwierdzono by jakichś form sztuki. Tak? Nie znaczy to oczywiście, że występują w każdej kulturze wszystkie formy sztuki, ale jest to wartość uniwersalna. Drugą taką cechą uniwersalną sztuki jest to, że sprawia przyjemność. Ta wątpliwość jest taka, no przecież są takie formy sztuki, takie dziedziny sztuki. Albo może inaczej wywołuje emocje. To na pewno. Znaczy, ale też niekoniecznie, też różnie bywa, prawda? Albo jeśli to są emocje, to one mogą być czasami bardzo chłodne. No, na przykład jak mamy muzykę minimalną, to no właśnie ja wiem, że tam są emocje. No jakieś są. A jeśli chodzi o przyjemność, no to przecież bywają takie dzieła sztuki, które sprawiają przykrość wręcz, prawda? W słuchaniu, w oglądaniu. Ekspresjonizm jest czymś takim na przykład. Tak, ale to jest właśnie wywoływanie tych emocji, bo to nieważne, jakie emocje wywołuje sztuka. Tak mi się wydaje. Czy są to przyjemne emocje? Można sobie wyobrazić sztukę właśnie bez emocji. No, czyli to jest taka cecha immanenta sztuki, że traktat teoretyczny nie wywołuje emocji, ale sztuka sztuka już wywołuje, tak? I też dzięki temu łatwiej jest coś zapamiętać, jeżeli jest to przedstawione właśnie Stowarzyszeniem Sztuki albo poprzez sztukę. To może zróbmy tak, zaprośmy jeszcze Państwa do rozmowy, naszych słuchaczy, i przypomnę, że są z nami dzisiaj pani Bernika Kowalska, malarka, artystka, i jest z nami pan doktor Jerzy Luty, filozof, który przetłumaczył tę książkę Datona. Steven Pinker pisze o niej tak: ta książka wyznacza przyszłość humanistyki. No to jest niezła rekomendacja. Zapraszam, 7 trójek. No to jeszcze jedna rzecz. Czy Pinker, znaczy Datton, bo Pinker jest tym, właściwie mówiłem o tej rekomendacji, ale Denis Datton, twórca książki Instynkt Sztuki, czy on nie docenia takiej, takiej dużej bardzo, takiego nurtu sztuki, która nie opiera się na wirtuozerii, na kunszcie, na malowaniu ładnie albo emocjonalnie, czy tylko na takim nurcie, no na przykład Duchamp, zresztą pisze o nim, jeden z najważniejszych artystów XX wieku, gdzie mamy raczej przewód myślowy, a nie przewód kunsztowny, prawda? Że właściwie jego dzieła, niektórzy mówią, że jakie to dzieła, ale no na przykład ten słynny pisuar, który stał się fontanną, tak, no to tam jest tyle sensów poukrywanych, zawartych w tym dziele. To jest jeden wielki złożony wielokrotnie rebus, tak, można to tak określić. I on, nie wiem, czy on, czy jakby to się wymyka temu, co Datton ma do powiedzenia na temat sztuki. Sztuka mogła, poszła takim, różnymi, to są różne nurty, jest także taki. I tego chyba już ta jego koncepcja ewolucyjna nie tłumaczy, tak mi się wydaje. To znaczy, Datton bardzo ceni Duchampa, zresztą poświęca mu dosyć sporo miejsca w swojej książce. Natomiast zżyma się trochę na to, że współczesna teoria sztuki, teoria estetyczna, jako główny przedmiot swoich badań właśnie ustanawia sztukę właśnie w stylu Duchampa czy Johna Cage'a na przykład. Pańskiego ulubionego. Również. Pisał pan książkę o nim, tak. I w tym sensie wydaje się, że dostrzega Datton pewne tutaj istotne kwestie, to o czym pan wspomniał, taką zdolność do wywoływania zachwytu zupełnie związaną z jakby z kwestiami estetycznymi. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Duchamp to jest tak naprawdę XX wiek, natomiast ciągle wracam do tej kwestii sztuki w takim szerszym sensie i powiedzmy również w przedziale większym czasowym, że sztuka tak naprawdę od czasów pleistocenu, to biorąc pod uwagę te eksperymenty dwudziestowieczne, to jest tak naprawdę nie jest jakaś reprezentatywna część sztuki rozumianej z perspektywy ewolucyjnej. Ale właśnie może się coś takiego zmieniło, czego nie dostrzega. Może właśnie otwarły się nowe drzwi, nowe przestrzenie. Ale nie jest to sztuka, która jakby była taką uniwersalną cechą sztuki, powiedzmy, w tej perspektywie ewolucji. Ja w ogóle się nie zgodzę, że akurat ten pisuar Duchampa i w ogóle sztuka Duchampa nie wzbudza emocji, bo przede wszystkim szokuje. W sensie w tamtym czasie szokowała. No na pewno, tak. A też powoduje na przykład moim zdaniem zachwyt, bo ja na przykład jak myślę o Duchampie, to myślę sobie, ale facet miał odwagę po prostu, żeby nawet zachwyt nad jego mózgiem, powiedzmy, i rozumiem, ale też nad odwagą artystyczną i podstawą, więc... No, ja się zgadzam w pełni. Tak. No ten Duchamp jest nieprawdopodobnie skomplikowanym też dziełem. Jest pełną... Więc ona w ogóle moim zdaniem po prostu wywołuje emocje. Ale to jest bardziej niż sztuka, to jest taki bardziej komentarz jednak do sztuki. Do miejsca sztuki w świecie sztuki, do miejsca sztuki w muzeum. I w tym sensie jest to coś godne podziwu. To jest też taki pewien z punktu ewolucyjnego punktu widzenia pokaz sprawności, powiedzmy, czy jakiejś takiej niezwykłości, ale bardziej intelektualnej niż artystycznej. Więc być może on tego nie dostrzega, że tutaj mamy do czynienia z biegłością mózgu. Przepraszam, to jest takie rozumienie bardzo zgrubne. Z biegłością mózgu, a nie biegłością ręki. prawda? Tak. No, to... I teraz pytanie, czy to nie jest tak, że ten Daton chciałby sztukę wepchnąć w taki XIX-wieczny gorset tych krajobrazów z gołymi babami i z wodą? Nie, bo on mówi chyba po prostu, że to ma wzbudzać jakiekolwiek emocje, więc to nie chodzi tylko o estetykę tak naprawdę, to nie chodzi o tą przyjemność wizualną, jeżeli mówimy o sztukach plastycznych, tylko mówimy o też o po prostu wzbudzeniu właśnie zachwytu na przykład, albo docenieniu idei, więc mi się wydaje, że... Tak, i zresztą Daton, który w tej swojej książce też tworzy taką swoją definicję sztuki, to jest taka tak zwana definicja otwarta, skupiskowa, on tam podaje 12 kryteriów wyróżniających sztukę, tak zwanych kryteriów rozpoznawczych. I następnie tą definicję przykłada do osiągnięć Duchampa i wychodzi mu, że Duchamp w zasadzie spełnia większość tych kryteriów, jeśli nie wszystkie, już w tej chwili nie pamiętam, że jest to i wyraz biegłości wirtuozerii i coś, no tak, co sprawia tylko, przyjemność lub wywołuje emocje. Nie sam zrobił, tylko zestawił, prawda, i nadał dodatkowe znaczenia. No tak, w tym sensie jest wirtuozeria właśnie umysłowa. Nie dyskwalifikuje go, jako artystę, albo kogoś, kto właśnie przejawia takie cechy, jak podane przez... No dobrze, ale czy na przykład on tłumaczy Boyce'a? Bo Boyce miał to słynne hasło, każdy jest artystą, czy każdy może być artystą. I tu bardziej chodziło o taką postawę artystyczną, postawę poszukiwania, postawę burzenia, pewno, to bardzo upraszczam teraz, pewnych schematów i tak dalej, ale niekoniecznie trzeba coś w ogóle narysować, albo ładnie narysować, to już na pewno nie, tak, prawda? To jest w ogóle takie awangardowe myślenie o tym, że właśnie nawet myśl jest sztuką. Może tak pewnie być. Natomiast... Ale to nie to jest ślepy zaułek według pani? Znaczy, mi się wydaje, że myśl, znaczy to jest coś takiego, że jeżeli myśl jest sztuką, to potrzebuje odbiorcy, która tą myśl jakby dostanie. Ale to jest tylko ten pomysł, a gdzie jest to właśnie wykonanie i przełożenie na to, to jest właśnie, mi się wydaje bardziej, że to jest taki storytelling. Właśnie coś w tym stylu. Dobrze, to jest, porozmawiamy jeszcze o abstrakcji w takim razie, skoro jesteśmy przy sztuce, no powiedzmy, nowoczesnej, awangardowej kiedyś. No to on jest właśnie przeciwko. Daton mówi, że abstrakcja to jest ślepy zaułek, prawda? To znaczy, nie jest przeciwko, ale stwierdza, że współczesna teoria estetyczna i teoria sztuki zbyt wiele miejsca poświęca właśnie różnego rodzaju przypadkom granicznym sztuki, on to tak nazywa. Czyli takim dziełom i takim przykładom twórczości, które nie są powszechnie odbierane jako coś artystycznego, nie są powszechnie odbierane jako dzieła sztuki. On zresztą, to jest taki główny jego tok myślenia, że on chciałby rozpocząć rozważania o sztuce z takiej perspektywy uniwersalistycznej, to znaczy odkryć, co ludzie powszechnie na świecie uważają za sztukę. Jeżeli spytać by takiego przeciętnego Kowalskiego, czy abstrakcja to jest typowy przykład sztuki, no to niekoniecznie, prawda? No tak, tylko ten Kowalski jest tutaj jakimś, wiecie, no, wyznacznikiem autorytetem, tego uniwersalizmu właśnie. Czy to nie jest tak, że on właśnie, bo ja mam taką wątpliwość, czy on nie wpycha sztukę w objęcia tego Komara i Melamida i tego projektu najpiękniejszych obrazów z gołą babą i z wodą niekoniecznie z Janem Pawłem II. Komar Melamid. Jest taki słynny eksperyment myślowy zaproponowany przez Wilhelma Koeniga. To może za chwileczkę sobie... o tym, dobrze? A teraz pan Rafał czeka dosyć długo, więc może z nim porozmawiajmy. Zapraszam, 7 trójek. Są z nami dzisiaj w studiu Berenika Kowalska i Jerzy Luty. Panie Rafale, słuchamy, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mała wioska Wieżyce pod Poznaniem, pozdrawiam Warszawę. Ojej. I wszystkich państwa w studio. Aha. Tylko mam prośbę, panie Rafale, żeby pan przyciszył radio albo je wyłączył, bo mamy panów dwóch. Mam jedno pytanie, jedno spostrzeżenie. Pierwsze pytanie polega na tym, czy te badania na temat tych oczekiwań widzów, osób, które chcą odbierać jakąś sztukę, dotyczyły krajów bardziej, że tak powiem, z naszego kręgu kulturowego typu Europa, Ameryka, czy też na przykład były kraje kręgu kulturowego afrykańskiego, arabskiego, japońskiego, bo oni inaczej też postrzegają. Ta sawanna nie występowała na przykład w kulturze japońskiej czy w kulturze arabskiej, tam są bardziej pustynie. Ale też to jest pytanie, to jest jedno, a druga rzecz, na temat Duchampa, o którym Państwo tutaj dużo mówili. Wydaje mi się, że jakby Duchamp żył w czasach, kiedy pierwsza rzecz, skończyła się wojna, te czasy pierwszej wojny światowej i tak dalej, jakby ludzie wiedzieli, że doszli do jakiejś ściany, do jakiegoś muru, dalej już jakby najgorsze rzeczy mają za sobą, jakby ta sztuka się otworzyła całkowicie na wiele możliwości. Teraz wydaje mi się, że ta sztuka doszła do jakiejś ściany i tak z jednej strony artyści szukają nowych dróg, które nie do końca jakby wszystko w sztuce zostało powiedziane. I teraz prawda jest taka, że artyści szukają wielu możliwości i tak naprawdę nie wiedzą, w jakim kierunku to iść, więc to jest takie moje spostrzeżenie na temat sztuki. Oczywiście jest to fantastyczne, że jest taki moment, kiedy nie wiemy, gdzie to będzie, jaka sztuka będzie za 20, 30, 100 lat, ale tak samo Duchamp jakby otworzył nową furtkę, mając tą odwagę, bo wiedział, że jakby wszystko w sztuce zostało powiedziane, jakby mu się wydawało. I teraz możemy przekroczyć Warhol i tak dalej. Tych nazw jest bardzo dużo artystów, którzy jakby przekroczyli coś, co jakby przeszli taką Rubikon, krótko mówiąc. Dziękuję. To tak na marginesie. Serdecznie pozdrawiamy. No to teraz słucham odpowiedzi na temat tych badań. Jeśli chodzi o te badania, to Jerzy Luty. Były one międzykulturowe. I badani byli respondenci w takich krajach jak Kenia, Ukraina, Islandia, Polska, jak wiemy również, Ameryka. Także, ale Japonia i kraje arabskie też? Z tego, co pamiętam, była Turcja na pewno. Aha, tak, chyba w była. W każdym razie ta międzykulturowość została zachowana. Także można powiedzieć, że ten uniwersalizm tych prewencji estetycznych ujawniony w tym eksperymencie jest dosyć mocno taki uzasadniony. No tak, ale to ciekawą myśl pan Rafał wypowiedział moim zdaniem w tym drugim swoim otwarciu, bo być może coś w tym jest na rzeczy, że być może ten... Ja widzę tego Datona jako kogoś takiego, kto jednak chciałby właśnie odejść od tych eksperymentów. Czy że już wszystko, te drzwi zostały pootwierane, że Duchamp był rewolucjonistą, a teraz to już właściwie jest takie... właściwie to jest jakaś pustka tutaj z tego wyziera, ironia. I że on chciałby może pokazać, że to jest takie konserwatywne myślenie w gruncie rzeczy. To jest takie cofnięcie się do podstaw, ale cofnięcie się do tej sztuki przedstawiającej, do takiej sztuki, którą można jakoś oceniać w odniesieniu do tego, że tam jest kunszt, rzemiosło i tak dalej, i tak dalej. Może to wcale nie jest tak, że to wynika z badań, tylko raczej najpierw był pewien pomysł czy gust tego Datona i dopiero on na tym zbudował swoją teorię. Może to tak jest, nie? Ale pani Berenika. Znaczy, ja myślę coś takiego, że on jest bardzo otwarty tak naprawdę, bo on mówi, że jakby w sztuce najważniejsze są emocje, a że nowoczesność sztuki jest jedną z w ogóle z tych takich... coś, co doceniamy w sztuce, to jest nowoczesność, między innymi. W ogóle ja tu się chciałam do pana odwołać, że tak jak, bo pan powiedział coś takiego, że teraz nie ma już takich nowoczesnych rzeczy, tak? Że tak jakby artyści nie wiedzą, co mają robić i tak dalej. Natomiast jest mnóstwo rzeczy jeszcze nieodkrytych. Jakby moim zdaniem sztuka jest w ogóle... Mamy nowe technologie, mamy wirtualną rzeczywistość. Takie, że sztuka w ogóle idzie w zupełnie nowym kierunku. Także W kierunkach. Ona jest jak najbardziej bardzo otwarta i jest nastawiona na nowoczesność. I Datonowi to by się spodobało? On nie żyje, prawda? Chyba już. A, dobrze. Tak, zmarł. Spodobałoby mu się to. No właśnie ciekawe to, co on pisze, ale niejednoznaczne jednak. Znaczy mi się wydaje, że Daton jakby, on tutaj nie ma specjalnych preferencji. Tutaj trudno się dopatrzyć jakichś takich normatywnych twierdzeń od niego. On po prostu stara się zbadać, jak ludzie w sposób międzykulturowy odbierają sztukę, co uważają za sztukę. I tutaj wychodzi mu rzeczywiście, no, że ten kicz przedstawiony na obrazach Komara Melamida jest taką wartością uniwersalną. Natomiast Duchamp, no niekoniecznie, prawda, jest jakiś uniwersalny. No ale kiczu nie broni jednak. No bo tak jak mówię, no nie stara się tutaj stawać po czyjejś stronie. Po prostu stwierdza fakt, to że pod każdą szerokością geograficzną kalendarze zawierają przedstawienia zieleni i błękitu oraz oczko wodne i bawiące się dzieci oraz udomowione zwierzęta i jakieś drzewko, na które można się wspiąć. To nie znaczy, że... Jakby, że mamy takie kicze malować i że się nie zachwyca. Natomiast tak jest po prostu. No, ale on, ciekawe, cytuję takie zdanie z klasycznego filmu Afrykańska Królowa z Humphreyem Bogartem i z Catherine Hepburn. I tam jest taka para bohaterów rywalizująca ze sobą. On jest takim pijakiem, a ona jest taką damą, która ma zasady. I ona mówi tak. I on właśnie popiera to stanowisko. To jest ciekawe. Tak jest przesłanie. Pani Olnat, mówi ta postać, nie pamiętam jak się nazywała, Catherine Hepburn gra. Po to zostaliśmy umieszczeni w naturze, by wznieść się ponad nią. I to jest dla mnie ciekawe, że właśnie przesłanie Datona jest właśnie takie. Nie kicze, tylko właśnie to. No bo jak się wydaje, sztuka wynika z tych naszych, wywodzi się z tych naszych naturalnych źródeł, natomiast no jest wzniesieniem się ponad nie, znaczy jest pewnym dodatkiem, który to przetrwanie nie tylko zapewniał naszym przodkom, ale również powodował, że pojawiało się coś nowego. Dziękuję bardzo. Jerzy Luty i Berenika Kowalska byli dzisiaj z nami. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Mamy kilka egzemplarzy tej książki. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże